garip gönlüm haldan hala vasanı var. Sabahattin beri bir yol gözlerim ezan eder uzaklarda vakanı var. Sabahattin beri bir yol gözlerim gönlüm hop şöyle ya sabır ver ya da varım tam şöyle ya bir çift kanat ver ya bir kum şöyle tez ulaşmam yar bağında vatanım var ya bir çift kanat ver ya bir kum şöyle kuş eyle tez ulaşmam.